Bismillahirrahmanirrahim. Bu akşam inşallah konumuz teravih namazı. Teravih namazı Ramazan gecelerinde kılınan özel bir namazdır. Ve bu erkeklere de hanımlara da sünnet-i müekkettir. Bundan amaç şudur. Ramazan gecelerini ihya etmek, ibadete geçirmektir. Buhari'de ve Müslim'de bunu hadis-i şeriflerde buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Men kâme Ramazâne. Bir kimse Ramazan geceleri kaim olsa, kaim kıyamdan, hayatı durmaktan geliyor. Yani bir kimse Ramazan gecelerini ibadetleri geçirirse, imanen vahdisaben, imanen Allah-u Teala'ya celleşanlığı imanı kuvvetli olarak, vahdisaben ve bunun da ecrini, sevabını yalnız Allah'tan bekleyerek, gufrelehü ma tekaddeme min zenbihi. O kimsenin önce günahları affolunur, buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri buyuruyor. Demek ki Ramazan geceleri bir kimse ibadete geçirirse, ibadetlerin de başı nedir? Tabi namazdır. İşte demek ki bir kimse inşallah Teala Ramazan gecelerinde teravih namazını güzelce kılarsa, bu ne olmuş oluyor? Kişi Ramazan gecelerini iyi etmiş oluyor. Yine Nesai'de İbn-i Mace bulunan hadis-i şerifte buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, İnnallâhe tebâreke ve teâlâ, Allah-u Teala Mevlamız buyuruyor kesin olarak Cereşan Hazretleri, Ferolda siyame Ramazane. Allah-u Teala Mevlamız, Yüce Mevlamız, Ramazan ayının orucunu farz kıldı Mevlamız. Oruç tabi Ramazan günlerini ihya etmek. Aleyküm üzerinize. Ve senentü leküm kıyamehü. Ebu Aleyhisselam Hazretleri ben de buyuruyor, Ramazan gecelerini kaim olmayı, ibadet geçirmek üzerinize sünnet kıldım. Yani teravih namazını üzerlerinize sünnet kıldım. Femen samehü ve kamehü. Bir kimse Ramazan ayında gündüzleri oruçlu olsa, geceleri de teravih namazını kılsa ve tabi daha ibadet yapabilirse, imanen vahdisaben, iman ederek ve ihlas ile yaparsa, harace min zunubihi, o kimse günahlarından kurtulur, çıkar, keyevü min ve tümmühü. Annesinin doğduğu gün gibi o kimse günahlarından temizlenir buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Ramazan ayı Allah Teala'nın biz ümmeti Muhammed olan bir lütfu, armağanı, ikramı bizlere. Ramazan ayı olmasaydı işimiz gerçekten çok işimiz güçtü işimiz. Ne de olsa insan Ramazan dışındaki diğer aylarda kişi tabi gafil olabiliyor, hatalar, günahlar daha çok meydana gelebiliyor ve genelde ibadet yönünden de fazla bir şey yapamıyoruz. Ama elhamdülillah Ramazan ayında 5 vakit namazın dışında gün üzeri oruç gibi ibadet. Nedir bu oruçta? İnsan hem dünyada olgunlaşıyor, nefis emmare terbiye ediliyor, kişinin sabrı alışıyor, insan bir disiplin hayata alışıyor kişi. Yine Ramazan gecelerinde teravih namazları, Kur'an okumalar, ibadetlerle elhamdülillah bir sıçrama oluyor Ramazan ayında. Bol bol sevaplar. Amel defterine yazılıyor bunlar. Bunlar her biri kayda alınıyor bunlar. İnşallah mahşer günü hesaba çekildiğimiz zaman, Ramazan ayındaki ibadetlerimi gördüğümüz zaman orada gerçekten inşallah çok seviniz orada. İşte Ramazan gecelerinde ibadet. Namaz ibadetlerin cami deniyor. Yani toplayıcısı. Ne kadar ibadet türü varsa hepsine bir araya getiren ibadet namaz olmuş oluyor. Namazda bir nevi oruç da var namazda. Kişi gece bile namaz kılarken tabii namaz kılan kişinin namazında bir şey yiyemiyor, su içemiyor. Demek ki oruç ibadetinden de bir lahza namazda var. Namazda Kur'an okunuyor, Fatiha okunuyor, diğer sure okunuyor. Namazda Kur'an da var. Namazda tekbir alınıyor. Namazda tesbihat yapılıyor. Sıra şeriye getiriliyor. Demek ki ne tür ibadetler varsa bunların hepsini bir araya toplayan bedenle gönüllü yapılan ibadet namazdır. Bunun için dinin direği, İslam'ın özü namazdır. Hele beş vakit namazın dışında, onun dışında bir de kişi elhamdülillah teravih kılınca ki 20 rekat teravih namazıdır. Tabii bunun sahabını şu an biz göremiyoruz ama inşallah mahşer günü göreceğiz. Teravih namazı erkeklere de hanımlara da sünnet-i müekkettir ve 20 rekattır. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir Ramazan gecesinde evinden çıktı, mescide gitti. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin mescide gittiğini gören bazı sahabeler arkasından mescide girdiler. Peygamberimizi namaz kılarken gördüler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri biraz sessiz okurdu ki namaz kılarken de. Hemen orada bulunan sahabeler peygamberimize uydular. Arkasından saf oldular. Namaz kılmaya başladılar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri orada yalnız 8 rekat namaz kıldı peygamberimiz. İkide bir selam vererek fakat çok uzun Kur'an okuyarak kıldı. Evine gitti. Tabi evinde ne kadar daha kıldı bunu bilemiyoruz. İkinci gece yine Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yine mescide girdi. Bu defa daha yoğun bir kalabalık oldu. Sahabelerin bu çok hoşuna gitti gece namazı. Düşünün ki namaz kılınan yer Medine-i Münevvere. Mescid-i Nebevi. Bir hafta Resulullah imam. Peygamber'in Kur'an okuyanlara. Yani Peygamber okuduğu Kur'an sana yeni nazil oluyor. O canlılıkla Peygamber ağzından Peygamber okuyor Kur'an-ı Kerim'i. Tabi Peygamber'in Kur'an okuması Aleyhisselam Hazretleri'nin ayetteki anlamına göre ona yaşanarak okunuyor. O gece kalabalık olur, izdiham olur çok. Sahabeler çok coştular. Yine Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yalnız 8 rekatını o kadar kıldırabildi orada. Tabii çok uzun okurdu Kur'an-ı Kerim'i. Yine evine gitti. Evinde ne kadar kıldığını bilemiyoruz tabii yine. Sonra 3. gece daha gelemeyenler de duyanlar o gece toplandılar meşri etrafında beklediler peygamberimizin gelmesini. Peygamberimiz çıkmadı Meşid Aleyhisselam Hazretleri. Evlilik de peygamberimizin. Evlilikten tabi sahabeler konuşuyorlar, bekleşiyorlar, Allah'a bir şeyler anlatıyorlar. Bir tabi gece sessizliğinde bir gürültü, uğultu oldu. Peygamber çıktı Aleyhisselam Hazretleri kapıdan, evin kapısından. Onlara sordu, ne bekliyorsunuz? Ya Resulallah, sevgili Ya Resulallah, gel namaz kılırsan. Buyurdu ki Aleyhisselam Hazretleri, eshabım, evet, ben de istedim, geleyim, kıldırayım ama sizdeki bu isteği, aşkı, bu arzuyu görünce korktum ki teravih namazı üzerinize farz kılınır. Allah Teala bunun üzerine farz kılar. Bundan korktum. Eğer bu teravih namazı üzerine farz olursa ileride tabi zamanla herkes bunu kılamaz. Aciz olur, zayıf olur, hasta olur ama günahkar olursunuz. Siz kendiniz kılınız. Peygamber buyurdu, ben gelmeyeyim buyurdu. Ve sahabeler kendi aralarında namaz kılardı. Hatta Beyhaki'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte bir gece Peygamber Aleyhisselam Hazretleri meşte geldi. Başka bir zaman gecede. Baktı sahabeler meşten bir kenarına toplanmışlar. Cemaatle namaz kılıyorlar. Peygamber sordu, ne yapıyor bunlar? Dediler ki, ya Resulallah, bunlar Kur'an-ı Kerim'i ezber bilmeyenler. Hazreti Übey bin Kâb'ın etrafında akın toplanmışlar. O sessiz okuyor, namaz kılıyorlar. Peygamber Şükrü Aleyhisselam Hazretleri, Kale, kad ahsenü ve kad esabu. Güzel yapmış, etmişler bir Hazretleri. Yani Peygamber bunu tasvip etti, doğruladı, güzel yapmışlar buyurdu. Öyle buyurdu Hazretleri. Peygamberimizin zamanında bu nedenlerle, yani teravih namazı farz kılınır korkusundan dolayı teravih namazı cemaatte tam kılınmadı Peygamber zamanında. Hazreti Ebubekir'in zamanında aynı hal devam etti. Ama sahabeler kendi aralarında meşritte cemaat yapıyorlar yine kendi aralarında. Ama bölük bölük yapıyorlar. Hazreti Ömer halifeliğin yarısından sonraki döneminde gece bir gece o da yine meşte geldi. Baktı ki meşritte kimi tek başına kılıyor. Bazıları 3-5 grup olmuşlar. Bazıları daha büyük grup olmuşlar. Böyle bölük bölük ayrı ayrı cemaate kılanlar var. Tek kılanlar da var. Ama bölük bölük olmuşlar. Parça parça olmuşlar. Teravih namazını böyle kılıyorlar. Hazreti Ömer baktı. Bu şekilde parça parça, bölük bölük, ayrı toplumlar şeklinde kılmaktansa ben bunu dedi, bir de imama havale edeyim bu işi, toplansınlar, cemaate kılınsın buyurdu. Ve Hazreti Ömer sahabelerden, Ensar'dan Hazreti Übey bin Kâb Hazretlerine bu görevi verdi. Erkeklere tıranı kılınması üzerine. Hazreti Ömer tabi kendi halifedir. Halifeler hem imam olurlardı hem de reis değiller. Hazreti Ömer yatsı namazını o kıldırdı kendisini. Ondan sonra çekilirdi. Hazreti Übey bin Kâb Hazretleri o geçerdi. Erkeklere tıranı namazı kıldırırdı. Tabi bir ara verirlerdi. Aynı zamanda kadınlara gelince Hazreti Ömer Temim-i Dar Hazretleri vardı sahabeden. Temim-i Dari Hazretleri ona da o görevi verdi. Hazreti Temim-i Dari Hazretleri de hanımlara ayrı bir yerde meşrite yene imam olup namaz kıldırıyordu. Bu şekilde Hazreti Ömer'in halafeti zamanında yani o güne kadar sahabeler teravih namazı kılıyorlardı. kimi tek kılıyordu, kimi 3-5 grup, daha büyük gruplar, böyle grup grup, parça parça kılınıyordu ama kılınıyordu. Hazreti Ömer'in yaptığı, onları hepsini bir yere topladı, işlerinde imamete, en ehil olan kişiyi onlara imam olarak tayin etti, belirledi, ona bu görevi verdi. Erkek de ayrı, hanımlar ayrı. O zaman da işte cemaate kılmaya başlandı. Ve Hazreti Ömer'in zamanındaki sahabelerin ittifakı ile teravih namazı 20 rekat olarak cemaate kılınmasına, hatimle kılınmasına başlandı. Şimdi günümüzde bazı kişiler Peygamber Aleyhisselam Hazretleri 8 rekat kılmış diyorlar. Hazreti Ömer niye bu 22 yaptı diyorlar. Şimdi onlara tabi sormamız geliyor işimizden. Peygamberimizin kaç yıkılını nereden biliyorsunuz? Böyle hadis var. Sahabeler böyle buyuruyorlar. Demek ki Peygamberimiz ne yapmışsa onu biz nasıl biliyoruz? Sahabelerin bildirmesiyle biliyoruz. Eğer teravih namazı yalnız 8 rekat olsaydı, Hazreti Ömer'in zamanında bulunan sahabeler, ki aşırı beşerinin 9'u hayatta, Eshab-ı Bedir, Sabık-ı Evvelin, Ensariin, Muhacirin, yani Eshab-ı Kiram'ın en büyükleri, hep hayattalar o zaman. Çok yani. Tabii öyle az tabii işlerinde. On binler hepsi hayatta sahabeler. Sahabeler o zaman bunu kabul etmezlerdi. Yani sahabelerin ittifakı ile teravih namazı 20 olarak kabul edildi. Demek ki öyle kılmış. Tabii peygamber en iyi bilen de onlar. En yakın onlar, peygamber onlar kendileridir. Sonra bu ne oldu şimdi? İcma oldu. Yani sahabenin icma bir görüş toplamasıyla bu iş oldu. İslam'da 4 temel kaynak vardır. Biri kitap denir, Kur'an-ı Kerim yani. Oraya bakılır. İkincisi sünnet denir, peygamberimizin hadis-i şeriflerine. Hadisler de ya kavli olur, sözlü, ya fiili olur. Mesela peygamber şöyle yaptı. Bir sahabe dedi mi, hadistir. Bu fiili. Bir de hadis vardır, takriri. Peygamber hayattayken, peygamberimizin yanında bir şey yapılmıştır. Peygamberi görmüştür, peygamber susmuştur. Demek ki bu da bir sünnet olmuş oluyor. Peygamberi değiştirmediği için. Ve İslam'da demek ki 4 temel kaynak vardır. Biri kitap, Kur'an-ı Kerim. İkinci sünnet, peygamberimizin sözleri, yaptıkları, kabul ettikleri. Üçüncüsü icma-i ümmet denir. Aynı asırda, aynı çağda, aynı zaman yaşayan müştehitlerin ama halkın değil, hocalara değil. Aynı asırda yaşayan müştehitler büyük ittifak etmişlerse buna icma deniyor. İslam'da en kuvvetli icma nedir? Sahaben icma böyle. İslam'da en kuvvetli icma. İcma yani sahabeler bir konuda ittifak etmişlerse en kuvvetli icma budur. Bunun için demek ki teravih namazı sahabelerin icma ile ittifakı ile 20 rekattır. Onlar peygamberimize bizden çok ama çok yakınlar. Peygamberimize beraberler böyle. Peygamber her şeyin daha esrarını bizden iyi biliyorlar. İşte Hazreti Ömer bu defa Halil Emri ile Hazreti Übey bin Ka'b Hazretleri o teravihde imam oldu erkeklere. Peki Hazreti Ömer neden acaba onu seçti? Ona bu görevi verdi. Hazreti Übey Ensar'dan, yani Medine'nin yerlisi Müslümanlardan. Henüz daha Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke mükerremeden Medine'ye gelmeden önce iman etti Hazreti Kâb. Ve Akabe biatından bulundu. Kendisi bulundu. Ve Medine-i Münevvere'de Peygamberimizin vahiy katibi idi kendisi. O kadar keskin bir zekası, öyle bir hafıza gücü varmış ki kendisinde, Peygamber Aleyhisselam Hazretlerine vahiy geldiği zamanlar Peygamber de buna bildiriyor, yaz diyor. Hatta bazen 3-5-10 süre geliyor. Bazen bir kısa bir süre geliyor. Hazreti Kâb Peygamberimizin kendisine söylerken, onu yazarken henüz daha mürekkep kurumadan hem onu ezberlermiş. Yani Kur'an-ı Kerim'i en iyi ezberleyenlerden biri kendisi. Kur'an-ı Kerim'in ahkamına, hükümlerine gayet vakıf kendisi. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri cehri, açık secde namaz kıldırırken bir ayetki atlamış Peygamber Hazretleri. Peygamber tabi sonradan farkına var Aleyhisselam Hazretleri ve Peygamber Aleyhisselam Hazretleri selamdan sonra döndü arkasına sordu. Übey bin Kâb yok mu burada? Hazreti Übey kalktı. Ya Resulallah buradayım. Meşritte. Peygamber sordu. Ya Übey, ben bir ayette atladım, niye söylemedin? Dedi ki Hazreti Übey de, ya Resulallah ben ayette mensu oldu, hükmü kaldırıldı. Demek ki bakın şimdi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri o kadar eshab-ı kiram varken işlerinde Übey'i sordu, ona dedi. Neye atıldığımı söylemedin diye. Hazreti Übey bin Kâb Hazretleri gerçekten ehli Kur'an, Kur'an-ı Kerim bütün vücuduyla ezberini almış, devamlı Kur'an-ı Kerim okuyan ve sahabeyle Kur'an-ı Kerim'i öğreten, onlara öğreten kendisi, böyle bir zat kendisi. Beyyine suresi, yani kısırdan Lemkün lezine keferu diye gelen Beyyine suresi, Peygamberimize yeni nazil inince gelince Peygamberimiz yine Kâb'ı çağırdı. Ya Übey bin Kâb, gel bakalım, geldi. Tabi özel çağırdı kendisini. Peygamber şöyle buyurdu. Ya Übey, Allah bana emir Celle Câlihu, bu Beyyine suresini özel sana okuyacağım. Okuyacağım onu. Übey çok tabi duygulandı. Kim duygulanmaz tabi ya? Allah'ın Resulü, Peygamberimiz özel okuyacak ona. Ve ne buyurdu? Ya Übey, Allah bana emir verdi. Bu sureyi özel olarak sana okuyacağım ona. Übey çok duygulandı. Özel yaş geldi. Şunu sordu. Ya Resulallah, hel semmani dedi. Ya Resulallah, Allah benim ismime mi dedi? Yani sahabeden birine mi oku dedi? Yoksa Übey diye Allah benim ismime mi sana bildirdi? Peygamber gülümsedi. Ya Übey, Allah ismine dedi bana. Yani Übey bin Kâb'a bunu oku diye Allah özel bir emir verdi. Übey tabi tamamen cezbeye girdi, aşağı girdi, alan başladı. Dişi oturdu. Resulullah Aleyhisselam Hazretleri başladı. Lem yekünü keferu diye başladı. Tabi peygamber okuyor. Hazreti Übey dinliyor. Tabi nasıl bir esrar oldu orada. Nasıl geniş anlamlar oldu. Nasıl bir aşk cezbe oldu orada. Onlar bilirler. İşte Hazreti Übey bin Kâb Hazretleri böyle bir zat kendisi. O teravih namazını cemaatte tek cemaat birleştirildi. Kılma başladı. Nasıl kıldırırdı? hatimle kıldırırdı. Hatimle kıldırırdı. Tabi kelime kelime okuyor okuyor. Anlamını gayet belirterek, bazı anlamları belirterek, yani o havayı, atmosferi vererek, böyle sahabeleri coşturarak okurdu. Teravih namazı kim bir kaç saat sürüyor onlar için. Ama doyamıyorlar. Tatlı oluyor onlara. Ve iki rekatte bir selam veriyordu. Hasim el Abuli kendisine, ya Übey, iki rekatte bir namaz kıl, iki rekatte bir selam ver, böyle kıl diye buyurdu. Zaten teravihin anlamı da budur. Teravih, tervihanın çoğulu. Terviha binayı merre denir, mastardır. Yani sarf ilminde, nisbeten vezinde. Bir nevi, bir türlü bir kere bir rahatlama anlamına geliyor. Yani teravih demek rahatlama, dinlenme, istirahat etme anlamına geliyor. Hasbi Bey iki rekat selam verirdi. Fazla durmaz kalkardı. Her dört rekatın sonunda otururdu bütün sahabeler, dinlenirlerdi. Ne kadar? Aşağı yukarı dört rekat namaz kılınacak kadar dinlenirlerdi. Tabi o arada kimi gene Kur'an-ı Kerim okur ki Allah-u Teala zikrederdi, kimi tefekküre dalardı. Yani sahabelerin hayatı gerçekten başka hayatı böyle. Yani mübarek, Allah'tan hepsi razı olsun. Sanki melekleşmişlerdi böyle. Onlar dünyada dünyayı bir ardın tarası olarak kabullenmişler. Böyle sürekli ya hayır ya bir şey yapsınlar onlar. Hanımlara gelince onlara da Hazreti Temim-i Dari Hazretleri imam olup o da hanımlara kıldırırdı, ayrı bir yerde kıldırırdı. Peki bu kim? Hazreti Ömer neden Hazreti Temim-i Dari'yi tercih etti, seçti hanımlara imam olması için? Bu Temim-i Dari Hazretleri, sahabe-i kiramdan kendisi de, Hicret'in 9. yılında, yani Peygamberimiz artık aşağı yukarı dünyanın bir senesi kalmışken, Medine-i Münevvere'ye geldi, iman etti Peygamberimize. Kendisi Hristiyanlı da aceden ve kendisi papazdı. Hristiyan din adamıydı, kendi papazdı yani kendisi. Peygamberimizin daha Mekke-i Mükerreme döneminde ismini duymuş, hele Medine'ye Peygamber gelişiyle beraber gayet bunu duymuş. Hatta kendisine soruyor bazı Hristiyanlar. İşte Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Mübarek'te birisi ortaya çıkmış peygamberim diye. İşte ismi böyle, babası böyle, şu bu ederden. Bu tabii o günkü ilimine göre peygamberimizin hak peygamber olduğunu bildiği halde sırf o papazlığı elden kaçırmamak, yani dini liderliği adamlarını kaçırmamak. O dönemde papazların çok halk üzerinde etkisi kuvvetliydi. Çok gelirleri vardı. Yani korkunç gelirleri vardı. Günah çıkarmalar, şunlar, bunlar, bağışlar kiliselere, papazlara, ruhbanlara aşırı çok muazzam gelir vardı. Gelirleri çok. Saygınlıkları, muazzam saygınlıkları vardı, kendilerine vardı. Liderler. Bu Temim Dağ Hazretleri de işte bu ortamdan çıkamıyor. Düşünüyor kendine, ben de gitsem, Medine'ye gitsem, ona ümmet olsam, sıradan bir insan olacağım. Yani çalışıp yiyeceğim. Bu kadar bir servet yapmış kendisi, böyleyken bunu başaramıyor. Fakat sonunda artık dünya ayet artı biri ikisini bir araya getiriyor. Şöyle düşünüyor, tefekküre dalıyor. Peki ben diyor bu servetime daha servetler katsam, mal mülküm, altınım, gümüşüm daha çok olsa, bu halkın bana karşı saygınlığı, hürmeti daha da olsa, toplum daha da geniş olsa, sonuç ne olacak diyor. Bakıyor sonuç, ölüm var, ölecek. Halk onu mezara gömecekler, üzerine örecek toprakla dönecekler. Bütün serveti başlarına kalacak. Ama kendi Allah huzurunda hesap vermeye gidecek, yönelecek oraya. Ayrıca düşününce o zaman dünyanın demedir an diyor. Bunlar benim değil diyor. Evet ben bunu benim zannediyorum diyor. Hoşuma gidiyor. Ün, şan, şöhret, halkın bu saygısı şunlar bunlar mal mı sayıyor. Boş görüyor bunları. Hemen kararını verdi. Medine Münevvere gitti. Peki hayatta arzans eder. Medine'de peygamberine gitti. Hiç tabii şey yapmadan peygamber arzdı kendisini. Kelime-i şehadeti getirdi orada. Elhamdülillah tam Müslüman oldu. Yalnız geç kaldım diye içi çok yandı. Ama gene şükür ki peygamber zamanında gidebildi. Bir de öyleleri vardı ki peygamberimizin sonra ancak gittiler Medine'ye. Hatta bazıları yolda haber aldılar ki peygamberimizin dünyadan göçtüğünü. Onlar hayatta başka oldu. Onlar devamlı ağladılar, yandılar onlar. Yandılar. Yine buna nasip oldu. Peygamber hayattayken gitti. Aşağı yukarı bir sene kadar peygamberimizin hiç yanına ayrılmadı. Sürekli peygamberimizin yanında. Az yedi, az içti, az uyudu, dünyayı terk etti, uykusunu terk etti, aşk Resulü yandı kendisi ve Kur'an-ı Kerim'de çok ezberledi Kur'an-ı Kerim'i. Allah-u Kerim Kur'an-ı Kerim'in çok hoşuna gitti, doyamıyor Kur'an-ı Kerim'i, ezberliyordu. İşte hatta kendisinden çok kerametler görülmüş kendisi, kerametleri çok kendisinin. Hazreti Ömer de bunu çok severdi kendisini. Samimiyetten dolayı Hazreti Ömer buna bu görevi verdi. Bu zat da kadınlara tabi kıldırdı. Şimdi teravih namazı bir de inşallah fıkıh açısından bakalım ya inşallah. Nedir teravih namazı? Nasıl kılması gerekiyor? Önce vakti teravihi. Hani bir sakın aldım bu ibareyi. Teravih namazının vakti ne zaman kılınacak? Ba'del işai. Yatsı namazının kılındıktan sonra. La yecüzü kableha. Yatsı namazını kılmadan vitir ayrı ama. Vitir yatsı namazına tabi değildir. Yatsı namazı kılmadan teravih namazı kılınmaz. O teravihine geçmez. Bir kimse yatsı namazının farzını kılmadan teravih kılarsa kılı teravih başka bir nafile namaz hükmüne geçer. Tabi başa geçmez ama teravih kişi kılmamış olur. Teravih namazı da sünnet-i müekket olduğuna göre bunu tek etmiş oluyor kişi. Demek ki teravih namazının vakti yatsı namazının farzı kılındıktan sonra. Tabi yatsının son sünneti buna tabidir. Yatsı namazının farzı son sünneti kılınır. Ondan sonra teravihde önce kılınması eftaldir. İmam-ı Azam'a göre yalnız vitirden sonra da teravih olabilir. İmam-ı Azam'a göre ama İmameyn'e göre iki diğer imamlara göre ise mutlaka vitirle yatsı arasında teravih kılması gerekiyor. Teravih namazı 20 rekat. Tabi buna tabi inceliği var şimdi, hikmeti var. Neden 20 rekat 20 teravih namazı acaba? Şimdi bakınız sevgili kardeşlerim, günlük 5 vakit namazın farzlarını toplayınca ne oluyor? 2 rekat sabah namazının farzı. 2. 4 rekat öğlenin farzı etti 6. 4 rekat 2'nin farzı 10 rekat oldu. 3 rekat akşam namazının farzı 13 rekat. 4 rekat yatsı namazının farzı oldu. Toplam 17 rekat farzlar. 3'te vitir vacip var. Ne oluyor? 20 oluyor bakınız. Yani günlük farz olan namaz vitir vacile beraber 20 rekat. Teravih namazı da tam buna denk oluyor şimdi böylece. Denk oluyor. Demek ki 20 rekat olmasının da hikmeti, sırrı bir günlük namazın, farzların, vacibin tam karşı olmuş, 20 rekat olmuş oluyor. Şimdi şu ibaraba yine Halep-i Sakr'ı okuyorum bunda. Lev sallel işa'e bi imamin ve sallet teravih'e bi imamin ahar. Bir kimse yatsı namazını bir imam oldu, kıldırdı. Mesela imam diyelim ki yaşlıdır, rahatsızdır biraz, teravih kıldıramayacak uzun olduğu için tabii. Ya da hatimle kıldıramayacak. Bir kişi yatsı namazını kıldırdı, o çekildi. Arkadan başka bir imam oldu, teravih kıldırdı. Teravih kılındı. Sümme alime enne imamel evvele kas sallel işaya ala gayri vudu'in ev alime fesadiha bi beşin. Sonradan bu kişi anladı ki, anlaşıldı ki yatsı namazını kıldıran imamın abdesti yokmuş meğerse. Unutmuş, abdesti var zannetmiş. Ya da abdesti var ama yatsı namazında bir yanlışlık yapılmış, yani bir farzı terk edilmiş, fark etmemiş o zamanlar. Mesela 4 rekatı 3 rekat kılıp selam verilmiş örnek olarak. Arkadan bu fark edilmedi, teravih kılındı. Sonradan fark edildi. Şimdi ne olacak? Yu'idül işa'e ve teravih'e. Yatsı namazı tekrar kılınacak, teravih de tekrar kılması gerekiyor. Neden? Teravih namazı yatsı namazına kılınacağı için. Kılınacağı için. Değil mi? Yatsı olmayınca teravih olmadı, iadesi gerekiyor. Burada vitre gelince İmam-ı Azam'a göre vitrin iadesi burada gerekmiyor. Yatsı namazı tekrar kılındı, teravih kılındı. Yalnız İmameyne, İmam Ebu Yusuf Hazretleri'ne göre ise vitrine kılınması gerekiyor, tekrar kılması gerekiyor burada. Şimdi bir kimse camiye gitti Ramazan'da. Gitti, baktı, cemaat farzını kılmışlar, teraviye başlamışlar. Bu kişi tabiyası yıkılmadı. Ne yapacak? İmam uyamaz şimdi bu. Kendi ayrı bir kenarda ama safa girmeyecek. Ayrı bir kenarda, bir köşede bu kişi ya bitirin arkasında önce kendi yatsı namazının farzını kılacak. Sonra iki yatsının son sünnetini de kılar. Ondan sonra imam uyuyacak bu kişi. İmam uyuyacak, teravih kılacak. Tabi teravihin tamı yetişemedi. İmam vitir namazına başlarken bu kişi ne yapacak şimdi? Burada fıkıhta iki görüş var ulema arasında. Biri şu, felev fate bazı teravihi, bir kimse teravih kısmını kaçırdı. Yani farzını kılarken tabii bir kısmını teravihini kaçırdı. Ve imamı ilel vitri. İmam vitre kalktı. Bu kişi ne yapacak? Evitere me'ahü. İmamla beraber vitri devam edecek. Sümme salla ma fatehü. Ondan sonra kaç rekat teravih kılmamışsa onu tamamlayacak. Bu ibareyi de şeyden aldım. Dürül Muhtar'dan aldım bu ibareyi de. Yani bunda iki görüş var ama bunda kitaplarında. Bu kişi dilerse imama uymaz burada. Yani vitri kılmaz. Kendi teravih namazını tamamlar. Ama burada esah olanı, daha iyi olan nedir? İmama uyar, vitir namazını kılar. Vitir namazdan sonra bu kişi tesbihle meşgul olmaz. Ne yapar bu kişi? teravih namazından kaç rekatı kalmışsa kalkar bunları tamamlar. Tamamlamadan. Teravih namazının kılınmasında, şimdi sevgili kardeşlerim, günümüzde çok yanlışlıklar yapılıyor şimdi günümüzde. Bunların biri de teravih namazının çok acele kılınması. Kıraatin, yani Fatiha'nın, zam-ı sürenin çok acele okunması, rükû secdeleri acele yapmak, bir de bu arada tadil erkanın da bayağı tek edilmesi. Yani rüküden kalkınca, secden kalkınca acele inmeleri. Bir kimse bir nafile namaza başlayınca, yani kendisine farz vacip değil, kişi niyet etti, Allah'a eşit namaz kılacak. Kılmasa günah yoktu kendisine. Bu kişi Allah'a eşit bir namaza başladı, sonra abdesti bozuldu, bir şey oldu, namaz bozuldu. Bu kişi ne yapacak? Üzerine farz değildi, vacip değildi, mecbur değildi. Ama madem ki bir kişi böyle bir şeye başladı, o bozuldu, ne yapması gerekiyor? O kaç rekat namaz kılmayı etmişse, ona tekrar kılması vacip oluyor bu sefer. Oruç da bunun gibi. Mesela bir kimse Ramazan ayının dışında, kaza falan değil de, oruç Allah için niyet etti. Orucu bozuldu o günü. Başım için bozuldu. Ne gerekiyor? Mutlaka güne gün kaydetmesi gerekiyor bunun böyle şey. Şimdi bir kimse teravih namazını kılmak tabi sünneti müekkettir. Bir kimse teravih namazını kılmak niyet etti. Etti ama eğer bu teravih namazında bir farzı terk ettiyse ne gerekiyor? Tekrar namaz iadesi gerekiyor. Eğer bir vacibi kasten terk ettiyse yine bunun iadesi tekrar kılması gerekiyor. Eşin teravih namazları çok acele ediyor. Yani rükular, secdeler, kalk inmeler, patrik götür, tavuk horoz yem yer gibi bir acele. Bir acele muhteremler. Peki bu insan iş acele mi değil muhteremler? Şimdi bu işi tabii imamlarımızın, tabii hepsi değil, işçiden tabii hiç kuşkusuz çok tekvaları var, çok iyileri var, ihlaslı işlerin tabi şüphesiz var. Bunun dışında olan ve yaptığının farkında olmayanlara, tabi onlar bunu kasten yapmazlar, ama fark olmayanlara tabi hatırlatmamız gerekiyor bunlara. Hadis-i şerif var şimdi, Ebu Davud'da, Tirmizi'de. İki kitapta da, hadis kitabında var bu. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, El-İmam-ı Zâminün vel-Mü'eddin-i Mü'temenün. İmamlı zâmin. Yani imamlar namaz yanlış yaparsa cemaatin eksiğini tamamlamaya mecburlar mahşerde. Yani tazmin edecekler bunları bana. Kişi imamı uydu. Kişi cahil kişi. Namazın farzını bilmeyen kişi. Hele öyle gençler var mesela. Bir teravih namaza gitmişler. Bilmiyorlar bu namazlarını. İmama uydu. İmam patır kütür. Gürleşim çakar gibi. Patır kütür, patır kütür. Zavallı. Alerem vurmuş. Namaz kıldırdı. Yanlış yaptı. Bakın ne olacak? El-İmam-ı Zâminin bir piyansı derim böyle. İmam o yanlışı, o kişiyi mahşerde tazmin edecek. Yine hadis-i şerif var. İbn-i Macide ve Hakim'de buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, El-İmam-ı Zâminün. İmam yine zâmindir. Yani tazmin edicidir. Eksiği o tamamlayacak. Cemaatin eksiği o tamamlayacak. Yani sevabını ona verilecek. Fe'in ahsene, eğer bir imam güzel yaparsa rükûnu, secdesini, ettihatısını, sabah şerifesini, kıraatini güzel yaparsa felehu ve lehum. Hem imamın kendi menfaatine yararına hem cemaate bunun sahibi vardır. Ve in esae. İmam eğer bundan güzel yapmazsa, kötü yaparsa yani böyle. Acele okursa patır kötür. Acele rükû secde yaparsa fi aleyhi bunun vizri, suçu, günahı fi aleyhi imamın üzerine bak. Hizamir tekil. Onun üzerine de. Ve le aleyhim bilmeyen cemaate bunda bir şey bilmiyor zaten. Cemaatlara bir şey yok bunlardan. Düşünün ki onlarca, yüzlerce cemaatin o vizrini, günahını yani yüklenmek imamlar için bakın ne kadar korkunç bir şey hali böyle işte. Peki niye böyle yapıyor bazı imamlarımız acaba? Bunlara halk maaşını vermiyor ki. Ekmek parası işte böyle istiyorlar demeye bir neden ileri süremez. Maaşını devletin alıyor maaşını. Ayrıca bunlar diyanetten acele kıldırın diye bir tahmin de gelmiyor. Hatta aksine diyanetten gelen tahminlerde yavaş kıldırın diye diyanetten böyle ona tahmin geliyor bunlara böyle şey. Maaşına ekmek parasına bir zararı gelmiyor. Kendisine yukarıdan bir zararı gelmiyor. Yavaş kıldırırsa hatta üstelik yukarıdan bunu daha da iltifa alacak kendisi. Peki bunlar niye bunlar bunu yapıyorlar? Efendim işte cemaat az gelmesin, çok gelsin cemaat diye. Ama hangi cemaat gelecek? Hangi cemaat gelecek? Bir imam teravih namazını, yatsı namazını 10 dakikada kıldırsa namaz kılmayanlar gene gelmezler ona. Yine gelmezler. Yani namaz kılmayanlar yine gelmiyor da bunlar. Gelmezler bunlar. Otururlar kahvede, evinde otururlar. Şunu bunu yaparlar. Yine gelmezler bunlar. Kim geliyor camiye? Namaz kılanlar geliyor. Efendim işte yavaş kalırsam ne olur bunlar? Öbür camiye giderler. Gitsinler. O suçu o yüklensin bu da. O da yüklenmesin. Bir gün yoldaki bir mescitte gündüz öğle namazını kılmam gerekti. İstisyondaki bir mescitte yolda namaza durdum. Sünneti öğle namazı sünnetine Allah-u Ekber. Tabi en özü Sübhaneke daha beyan aşağı yukarı bitirmeden yanımda da biri namaza durdu. Yani ben tekbir namaza durdum. Hemen yanımda da başka birisi hemen acele geldi. Namaz durdu. Genç biri. Ben daha Sübhaneke ancak okudum. Evzü Besmele'yi çektim. Yavaş okumam ben de halbuki. Normal okudum. Yanımdaki benden biraz sonra namaza durdu. Tekbir aldı. O an ben Sübhaneke falan bitirmeden bu Sübhaneke okumuş, Elham okumuş, Zam okumuş, rüküye gitti hemen. Rüküye gitti. Ve ben iki kez kılmadan bu derken bitirdim. Farzı bile kılıyor. Namaz kıldık tabii. Çıktım baktım. Bir oturak vardı tahtadan. Oturuyordu orada. Genç. Yani oturdum ben yanına. Oturdum orada biraz. İşte neresine şu bu derken dedim namazla başladım. Beraber başladık. Beğendim. Uğraştım. Çabaladım. Ama sana yetişemedim dedim. Sen dedim maaşladım. Şey, namaz kılıyorsun dedim böyle. Peki dedim sen dedim okun mu Sübhaneke'yi? Okudum Elham'ı, okudum Zam-ı Süre'yi, okudum dedi. Tabii tanışmıyoruz. Okudum dedi. Dedim nasıl okunuyorsun bunu acaba dedim böyle. Yani ben de okudum bunları. Ben dedim yani öyle pek yavaş okumadım. Ama sen dedim çok acele kılın nasıl okudun bunları. Bu okuyu bak dinle dedi bana bu. Başlı Elham'a. Nasıl başladım? Elham'a. Allah Allah. Dedim ne yapıyorsun? Hiç okuyormuş şeydi, bir okuyorum öyleydi. Sen dedim bunu kimde öğrenip okumasın bu şekilde. Ben de terah namazdan dedi, namaza başladım. Önce dedi, namaz kılmazdım ben dedi. İlk olarak Ramazan'a terah ve namaza başladım. Hoca böyle okuyordu. Ben bunları böyle ezberledim, böyle belledim böyle. Şimdi bakın kardeşlerim böylece. Yani bugün cemaatimizin ezici bir çoğunluğu namazı böyle kılıyorlar. Neden böyle kılıyorlar? Gerçekten yine cemaatimizin pek çoğu Ramazan'da teravih namazına giderken namaza alışıyorlar, namaza başlıyorlar. Ama zavallı bazı imamlarımız onlara kötü örnek oluyor. Kelime anlaşılmıyor. Yani harfi bırakalım da kelime anlaşılmıyor. Yutuyor kelimeler, bir nefes patı patı patı kütüyor. Rükü secde. Zaten namaza yeni gidiyor kişi teravihde. Namaza yeni orada alışıyor. İşte bazı imamı bunlara örnek oluyorlar böyle şey. Bir adı şerif var okuyayım inşallah. Müslüm'de, Sahih Müslüm'de. Buraya Peygamber Hazretleri. Men senne fil İslami sünneten seyyiyeten. Bir kimse İslam dininde, İslamiyet'te bir kötü adet ortaya çıkarsa. Kâne aleyhi vizrâ ve vizrüm men amile biha min badihi. Bakınız. Bir insan İslam'da kötü bir adet ortaya çıkarırsa o yaptığı kötülüğün vizri, günahı hem kendisine ve vizrüm men amile biha min badihi. Ondan sonra da o kötülüğü kimle yaparlarsa onun bir misliğine buna geliyor bakın. Bir imam efendiler. Yani tabi hepsine haşa tabi demiyoruz tabi. İşlerinde işte evliliğiler vardı işlerinde vardı elhamdülillah tabi. Ama bazıları ne yapıyorlar? Böyle bak İslam'da kötü bir şey ortaya atıyorlar. Bir bid'at. İhdas ediliyor. Bedenen getiriliyor. Yani namaz namazdan çıkıyor. Kur'an Kur'an'dan çıkıyor. Ben tabii gence bir anlattığım parça. Hoca böyle yapıyor dedi böyle. Hatta ben kaç camiye gittim dedi. Çoğu böyle yapıyorlar böyle dedi. Dedim ki ben şimdi bu gence sen dedim mahkemede bir davan olsa yani bir ağır suçla itham edilen böyle bir davan olsa mahkemede ve sen dedim yazılı bir savunma yapacaksın dedim böyle. Yazmışsın, onu okuyacaksın mahkemede. Sen dedim bir suçta suçluluk altındasın, itham ediliyorsun, böyle bir zanlı duruma gelmişsin. Hatta dedim son savunmanı yapacaksın yazılı olarak dedim böyle. Sen dedim hakimin karşısına ayakta dikilip de yazılı savunmanı yaparken nasıl yaparsın bunu dedim. Okur musun? Pata pata, okur musun bu şekilde? Okumam dedi. Nasıl yaparsın dedim. Tabii dedim. Virgülü, nokta virgülü, noktası, paragrafı üzerine böyle dura dura yapar mısın bu şekilde? Böyle yaparım dedi. Dedim Allah huzuruna namaz kılsa Allah huzurunda celali dedim böyle. Olur mu? Olmaz da bu şekilde böyle. Allah'ın kelamı, Allah'ın Kur'an-ı Kerim bu. Olur mu? Olmazsa bu şekilde. Tabi elhamdülillah Allah razı olsun ondan da inşallah. Hepimiz Allah razı olsun inşallah. Kabulün de bunu. Şimdi işte Mevlamız buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de bizlere Müzzemmil suresinde iki ayet-i kerim başlarında ikinci ayet-i kerimesinde Bismillahirrahmanirrahim Verettil Kur'an'e tertile Mevla buyuruyor. Bakmazanlar. Allah buyuruyor böylece. Verettilil Kur'an'e tertila. Kur'an-ı Kerim'i tertil ile oku Mevlam buraya. Tertil yap Kur'an-ı Kerim. Tertil. Nedir tertil? Tefsir-i Kebir'den aynı ibare aldım. Açıklamasını tefsir-i aynı aldım böyle. Şöyle buyuruyor. Beyinü tebiyinen. Yani onu tamam açık açık beyan et buyuruyor böyle okurken. Ve tebyinü ve ibaret devam ediyor. Tebyin. Yani tam açıklamak. Harf açıklamak. La yetimmi il bi'en ya acele fil Kur'an'ı. Bir kimse diyor Kur'an-ı Kerim'i okurken eğer acele okursa, hızlı okursa bunun tebyini olmaz. La yetimmi bi'en ya acele fil Kur'an'ı. Kur'an'ı acele okursa, pata kütür okursa, harf yutarsa boğazında, bunda tebin olmaz. Yani rettil, burada beyin anlamına geliyor. Açık açık harflerine belli et. Mevlam buyuruyor. İnnemâ yetimmü beyen yetebeyyene cimel hurufi ve yufiye hakkaha. Bakın. Şöyle buyuruyor. Ancak bu nasıl olur bu tebyin? Bütün harflerini beden çıkaracak. Mesela elhamdü lillahi rabbil alemin errahmanirrahim maliki yevmiddin iyyâken na'budu ve iyyâken esta'in. Olacak sevgili kardeşler. Yoksa olmaz. Konuk olmaz bu şeyler. Haşa Allah'ın ayetini yani Allah gibi demeyeyim der tabi daha küfre gidecek inşallah konu tabi o anda böylece. Gaflet. Gaflet diyeyim onlara. Böyle kuru okunmaz sevgili kardeşler. Mevlam buyuruyor. Verettilil Kur'an'e tertila. Kur'an-ı Kerim'i tertil etmekle. Hatta reddil tertila fiil mastar. Kim yapı muta deniyor buna. Dikkat buyuruyor buna. Demek ki okunurken harfleri bunun tam belirecek, tantre okunacak ve okunması gerekiyor. Yine ayrıca namazın tabi içindeki rükûları, secdeleri yapması gerekiyor. Acı yapmama gerekiyor bunları. Bir de sevgili kardeşlerim, bir konu inşallah, çok kısa da inşallah temas etmek istiyorum böyle, önemli bir konu olduğu için. İmsak vakti meselesi. Biliyorsunuz orucun bir başlama zamanı var. Orucun bir de bitme zamanı var. Orucun başlama zamanına, başlangıcına imsak deniyor. İmsak tutmak artık, kapamak anlamına geliyor. Yani oruç onda tutulma başlanıyor. Yani ağız kapanıyor, efendim edep yere kapanıyor. İftar bunu açmaya, yani imsak vaktinde orucun yasakları başlıyor. İftar demek yasakların kalkışını bildiren akşam ezanı budur işte iftar böylece. Şimdi akşam ezanı herkes bunu biliyor elhamdülillah. Güneş batta batınca, yani ufukta güneş kaybolunca. Hatta güneşin mesela bir yörede eğer batı tarafı düz olsa, güneşin üst kenarı ufukta kayboldu mu işte akşam ezanı vakti girmiş oluyor. İftar vakti başlamış oluyor. Yalnız imsak vaktine gelince bu nasıl olacak iftar imsak vakti? Doğuda. Doğuda tabi doğu tarafı açık olan yörede bu belli olur. Fecr-i sadık deniyor. Fecr-i sadık. İki fecir var yani. Biri fecr-i kazip, yalancı fecir, yalancı sabah. Biri fecr-i sadık, sadık doğru fecir anlamına geliyor. Şimdi doğuda güneş doğmadan önce, güneş tabi altımızda. Tabi altına deyince bizden daha doğuda bulunan ülkelerde güneş olur o zaman. Böyle. Orada güneş oluyor. Daha bizim bulunduğumuz yöreye neredeyse orada gelmedi. Önce havada, doğuda, ufuk yani hava ile yerle göğün birleştiği gibi görünen varsayımdayla bir hat, orada bir beyazlık belirir. Önceki uzundur, yukarı ip gibi, o fecir kağız, yalancı fecir o. Az bir şey beyazlar, kaybolur yine karanlık olur ufuk. Biraz sonra uzunlamasına bir defa, dik değil, böyle düzlemesine, enlemesine yani ufakta ince bir beyazlık belirir. Bu devamlı beyazlık artar, eksilmez. Şimdi bu ufukta, doğuda, ufukta beyazlığın ip gibi, ince çizgi gibi başlamasıyla mı imsak vakti giriyor, yoksa biraz genişlemesi mi ile giriyor? Tabi bu imsak vakti önemli. İmsak vaktiyle yemek yemek kesiliyor. Oruç başlaması farz oluyor. Yatsı bitir namazının vakti bitiyor. Sabah namazının vakti başlıyor. Yani bu İslami açıdan, din açıdan önemli bir mesele. Şimdi bazı ulemalara göre doğudaki ip gibi olan enlemesine olan beyazlık biraz genişleyince yumuşaklıkta başlıyor. Fakat çoğunluğa göre, hatta büyük ekseriyet çoğunluğa göre doğuda ince ip gibi belirdi mi imsak vakti başlamış oluyor. Bu nasıl oluyor şimdi bu? Güneş henüz daha bulunduğumuz yörede doğuda görülmedi. Yani güneşin üst kenarı göründüğü anda tabii güneş doğmuş oluyor. O zaman da sabahın vakti çıkmış oluyor şimdi o zaman da. Güneş henüz de altımızdayken ne yapıyor? Güneşin ışıkları havaya, atmosfere aksediyor. Dünya aksetmiyor. Dünya vuramıyor tabii. Yani bizim bulduğumuz yöreye ama. Yoksa doğu ülkeleri vardı güneşte bu arada. Güneşin ışıkları ne yapıyor? Atmosferdeki gazlara, özellikle azot, oksijen iyonlarına ve havadaki bazı toz zerreciklerine güneşin ışığı yansıtıyor. Yansıyınca orada bir beyazlık beliriyor orada. Şimdi eskiden, yani aşağı yukarı 20 sene öncesine kadar takvim çıktığından beri asırlarca ne yapılmış ulemalar şimdi? Doğuda ufukta ince beyazlık belirdiği anda imsak vakti kabul edilmiş. Ama ne yapmışlar? Hemen sabahımıza kılınmasın ama ihtiyaten şimdi. Tedbir olarak ne yapmışlar? İmsak vakti, yani Ramazan yeme içme orada dursun ama biraz sonra da namaz kılınsın. İki görüş alması için. Bu işi ne yapmışlar? Eskiden ne yapılır eskiden? Mesela bunu hatırlayın. Çoktur şimdi. Eski değil bu. Aşağı yukarı 20 sene öncesine kadar imsak vakti denen takvim yazdığın zaman gelince müezzinler minarelerden önce sala verirler. Ezan okuma sala verirlerdi. Sala verildi mi ağzını kapa imsak tut. 10 dakika kadar sonra aşağı yukarı bu yazın kışın zaten fark ediyor bu zaman birimi. Ezan okunurdu. Zaman girdi bildirilirdi bence. Bu tabi hesaba dönüş biliyorsun dünyanın çevresi 360 derecedir. Şimdi güneş bizim bulunduğumuz yöredeki ufka 19 dereceye yaklaşınca işte o zaman güneşin ışığı havadaki gazlara, atmosfere yansıyor. Zaten atmosfer olmasa bu fecir olayı olmaz. Ayda yok mesela bu. Atmosfer yok ayda. Hem orada ama kararır gün hem de kararır orada. İşte güneş bulunduğumuz yerdeki ufka 19 derece yaklaşınca güneşin ışığı havaya yansıyor. Birazcık başlıyor. 17 derece olunca kırmızılık başlıyor ondan sonra. Kırmızı başlıyor. Şimdi günümüzde ne yapıldı şimdi bu? İmsak vakti biraz daha geriye çekildi. Yani Diyanet bunu öyle yaptı. 20 sene önceki kadar bunu böyle yaptı. O zaman yaza geliyordu Ramazan. Kısa başı güya bunları. Fakat bu itiraflı konu şimdi bu. Konu bu. Yani şunu özel olarak söylemek istiyorum. Fazla girmeyeyim ayrıntılara inşallah. Elimizden geldiği kadar ihtilaftan, yani şüpheden sakınmak için ne yapmamız gerekiyor? İmsak vakti takvimde yazılı. O zaman ezan okunur. Mecbur tabi okumaya tabi hocam o zaman okumaya. İşte imsak vaktinden 10 dakika önce inşallah yemeği için bırakan çalışalım sevgili kardeşlerim. Kardeşlerim. Çünkü bazı demek ki fukahalara göre beyaz ip belirince imsak vakti başlamış oluyor. Böyle. Bazen biraz genişleyince olabiliyor. Ama ekseriye büyük çoğunluk inceyken daha oluyor. Bu da güneş 19 derece ufkumuz altındayken başlıyor bu. Şimdi tabii 18 dereceden olarak hesaplanıyor bu takvim, hesaplanıyor bunlar. Fakat bu biraz tehlikeli olabiliyor. Sonra şu olabiliyor, çok kişi ezan vakti sofrada olabiliyor. Halbuki bakınız gerçek olanı, ihtiyatı gerektiren tedbir nedir? En aşağı 10 dakika önce yeme bırakma gerekiyor böylece. Ama kişiler imsak bunu yazıyor derken, ezan okuma başlayınca artık bu bütün görüşlere göre böyle. Yani zaten imsak vakti tam bitince o zaman ezan başlıyor böyle. Yani ezan Allah'a haber derken artık her şey bitmiştir böylece. Bitmiştir. Ezanda bir şey kişi yerse o gün o kişi orucu başlamış oluyor sevgili kardeşlerim. Bunun inşallah yani kısaca şunu arz etmek istiyorum. Yani elimizden gelecek inşallah Teala sabah ezanına Ramazan'da orucu sıkıştırmayalım. İmsak vakti bunu sıkıştırmayalım. Daha önce bırakalım inşallah. Allah-u Teala Mevlamız inşallah orucumuzu, namazımızı kabul buyursun Rabbim inşallah. Lillahi'l-Fatiha.